लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होंठों से बयां खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ मेरी खामोशियां है सजा दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो Que main hoon hero tera Que main hoon hero tera Que main hoon hero tera Que main hoon hero tera Que main hoon hero tera Que main hoon hero tera मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी मतलबी हो जा जरा मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों खुद की भी सुन ले कभी कुछ बात गलत भी हो जाए कुछ तेरी ये दिल भी खो जाए बेफिकर धड़कने इस तरह से चले छोड़ तू दे यहाँ से वहाँ सच तू आने आने दो घुट नशे के मारो रस्ते भुला दो सारे घर रहे ना किसी का